ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 17 lipca, na zegarze 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Ukraińskie media informują, że za wybuchy na moście krymskim odpowiedzialna jest Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i marynarka wojenna. Policja i prokuratura rozwiązały zagadkę zaginięcia sprzed 26 lat. Zatrzymano dwóch podejrzanych. Susza rolnicza potwierdzona w 15 województwach. Winne upały i mało deszczu. Dwie osoby zginęły, a jedna jest ranna po wybuchu na moście krymskim łączącym Rosję z okupowanym Krymem. Przeprawa jest zamknięta. Konstrukcja została oddana do użytku w 2018 roku i jest symbolem rosyjskiej aneksji ukraińskiego półwyspu. Świadkowie poinformowali, że słyszeli dwie eksplozje w odstępie 15-minutowym. Niezależne serwisy internetowe podały, że w most krymski uderzyła rakieta. Uszkodzona została górna konstrukcja przeprawy samochodowej. Wstrzymane zostały połączenia samochodowe, kolejowe i promowe między Rosją a okupowanym półwyspem. W październiku 2022 roku na moście krymskim eksplodowała ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi. Radio Swoboda napisało, że zginęło wtedy kilka osób. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Według nieoficjalnych informacji ukraińskiego publicznego nadawcy Suspilne oraz agencji AFP, operacja została przeprowadzona przez ukraińskie służby bezpieczeństwa i marynarkę wojenną. Władze tego jednak nie potwierdzają. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzają, czy firmy skupujące i przetwarzające maliny zawiązały zmowę cenową. Zawiadomienia złożył minister rolnictwa. Jak mówi, podejrzane wydaje się jednoczesne obniżenie cen skupu malin we wszystkich firmach. W radiowej jedynce minister Robert Telus powiedział, że maliny kupują teraz również dwie państwowe spółki, co ustabilizowało ceny na rynku. Rozpoczęliśmy w tym roku po raz pierwszy skup przez już w tej chwili dwie spółki, bo do tej pory była jedna spółka, od wczoraj druga spółka, państwowe spółki, które próbują stabilizować cenę, co była dobra dla plantatorów. I tak się stało, że w momencie, gdy weszła nasza spółka państwowa, te ceny zaczęły rosnąć. Normalnie rynek zareagował, tak jak powinien. Minister Robert Telus powiedział, że cena na poziomie 6,5-7 zł za kilogram malin pozwoliłaby rolnikom na pokrycie kosztów produkcji. Do takiego lub wyższego poziomu cen mają dążyć państwowe spółki skupujące te owoce. CBŚP i Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej rozwiązały sprawę zaginięcia mężczyzny sprzed 26 lat. Śledczy odnaleźli miejsce pochówku mężczyzny, który najprawdopodobniej padł ofiarą gangsterskiej wojny spirytusowej z lat 90. Zatrzymano dwóch podejrzanych. Nowe informacje w sprawie zaginionego w 1997 roku mężczyzny zaprowadziły śledczych do miejsca pochówku w powiecie zgorzeleckim. Miejsce to było zamaskowane pod ziemią 6-metrową warstwą śmieci. Mężczyzna, którego szczątki odnaleziono, padł prawdopodobnie ofiarą walk gangów związanych z przemytem spirytusu. W czasie przeszukiwania terenu dwóch mężczyzn, którzy mogli być powiązani ze sprawą, wyjechało za granicę. Na ich tropie byli policyjni poszukiwacze z grupy łowców cieni CBŚP. Jednego ze ściganych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania zatrzymano po powrocie do Polski w Grójcu na Mazowszu. Drugi wpadł w ręce hiszpańskiej policji w regionie Alicante. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Czterej mężczyźni zatrzymani w sobotę na miejskim kąpielisku w Bytomiu będą dzisiaj przesłuchiwani przez prokuratora. Grupa Gruzinów miała niestosownie się zachowywać i zaczepiać bawiące się na basenie dzieci. Policja musiała użyć gazu łzawiącego, bo tłum próbował dokonać samosądu. Fala upałów i małe opady deszczu doprowadziły w Polsce do suszy rolniczej. Jak podaje Puławski Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, suszę stwierdzono w 15 województwach. Względnie dobra sytuacja jest w województwie lubelskim, mówi Jerzy Kozyra z Puławskiego Instytutu. Straty są w okolicach 20%, jeśli chodzi o zboże i te, które schodzą właśnie teraz z pola. Natomiast sytuacja jest bardzo zła generalnie w Polsce, w centralnej Polsce, w północno-zachodniej Polsce, gdzie straty są szacowane nawet do 80% w poszczególnych powiatach. Teraz mówimy o zbożach przede wszystkim, o zbożach jary, zbożach ozimy, które teraz są zbierane z pola. Rolnicy czekają na deszcz, dzisiaj popada, ale choć intensywnie, to raczej krótko i sytuacji hydrologicznej to nie poprawi. Na wschodzie, południu i południowym wschodzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Najgwałtowniejsze przyjdą późnym popołudniem i wieczorem, mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W burzach tych spodziewamy się opadów deszczu do 20, lokalnie 35 mm, a na południowym wschodzie kraju, w województwie lubelskim, podkarpackim i częściowo małopolskim, nawet lokalnie do 45 mm. Porywy wiatru w burzach mogą wynosić od 70 do 90 km na godzinę. Front atmosferyczny przyniesie także ochłodzenie. Jutro już w całym kraju bez upałów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I taki właśnie będzie ten poniedziałek, który upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, miejscami dużego z większymi przejaśnieniami nad morzem, w centrum i na południu i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie także z gradem. Na termometrach od 27 stopni na północy kraju i na Podhalu do 32 na południu, tutaj najcieplej, chłodniej nad samym morzem, około 23 stopni Celsjusza. Przed południem. Za chwilę nieco więcej o pogodzie. Naszym gościem będzie klimatolog i popularyzator nauki Rafał Maszewski i zastanowimy się, co się wydarzy w tej pogodzie w perspektywie najbliższego tygodnia, więc proszę zostać z nami. 5 minut po 10. Trouble, had to talk to Walk This Way w trójce, czyli Aerosmith i Run DMC, którzy kiedyś dokonali niemożliwego, żeby połączyć hip-hop z rockiem, ale proszę, udało się. I też różnego rodzaju miszmasze pogodowe serwuje nam właśnie Aura. Jest z nami Rafał Maszewski, klimatolog i popularyzator nauki, autor serwisów pogodowych Pogoda w Toruniu.pl. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam państwa. Celem naszej rozmowy jest opowiedzenie słuchaczom, jak będzie wyglądała pogoda w perspektywie najbliższego tygodnia, więc pytanie wydaje się proste. Jak ta pogoda będzie wyglądać? Co nas czeka? Niby proste, ale to jednak prognoza pogody. Wiemy, że taka dłuższa na 2-3 dni to obarczone jest pewnym ryzykiem. No jak to samo słowo prognoza na to wskazuje oczywiście. Za nami upalny weekend. Temperatura maksymalnie w Polsce wzrosła do 35 stopni na zachodzie i tutaj gdzieś na Mazowszu. Także no spory upał. Do rekordu oczywiście sporo nam jeszcze zabrakło, bo przypomnijmy, że rekord dla Polski to 39,5 stopnia Celsjusza z 94 roku ze Słubic, ale no przyjmuje się też, że w 2021 roku mieliśmy nawet 40,2, chociaż tutaj ten rekord jest trochę dyskusyjny, taki nie do końca pewny, no ale powiedzmy te rekordy to blisko 40 stopni do... Tak się zbliżają, także wysoka temperatura. W Europie mamy falę upałów, na południu, w basenie Morza Śródziemnego, tutaj być może w najbliższych dniach jakiś rekord dla Europy się pojawi. Przypomnę, 48,8 Sycylia, rekordowa temperatura z 2021 roku. Niewykluczone, że zostanie ten rekord pobity, no niestety, tak, bo takie upały są bardzo niebezpieczne dla nas. W Polsce natomiast jeszcze w poniedziałek w wielu miejscach około 30 stopni. Na południu miejscami groźne burze się pojawią. Już zresztą miejscami tam właśnie na Kielczyźnie w centrum miejscami pada i grzmi. Także dzisiaj wieczór i popołudnie tam groźne właśnie na południowschodzie, południu, na Lubelszczyźnie. No i w kolejnych dniach nieco chłodniej. Będzie to nas napływać powietrze bardziej z nad Atlantyku, czyli na południu w centrum przeważnie bardzo ciepło, czyli w granicach 24-27 stopni. Na północy nad morzem to dla wczasowiczów nieco gorsza wiadomość, tam będzie chłodniej, bo w tym tygodniu znajdą się takie dni, kiedy nawet będzie ciężko o 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia, czyli 17, 18, 19 stopni. Natomiast jeśli chodzi o opady, bo to też ważna informacja, mamy suszę w wielu regionach Polski, czekamy na opady, rolnicy czekają na opady na rzekach niski stan wody. No i tutaj wygląda na to, że w tym tygodniu miejscami ten deszcz się będzie pojawiał. Jak wspomniałem już, te burze, które wystąpią na południu, południu wschodzie naszego kraju, ale i również w środę na północy, południu sporo przelotnych opadów może zagrzmieć. W nocy z poniedziałku na wtorek też na północy trochę opadów, głównie pochodzenia burzowego. Później w czwartek również te przelotne opady. Niestety ciągle przelotne opady burzowe, czyli intensywne, lokalne, które suszy nam nie zlikwidują. No mogą miejscami ją nieco złagodzić, ale to nie na takie opady oczywiście czeka przyroda. Czeka przyroda na opady długotrwałe, umiarkowanej intensywności, które szkód nam nie robią, a dobrze nawilżają glebę. Na razie takich opadów nie widać. No i jak wspomniałem, będziemy na granicy tych potężnych upałów z nadpołudnia Europy, ale niż z nadpółnocnej Europy będzie tutaj trochę pilnował tej pogody u nas i podsyłał chłodniejsze powietrze, także ta fala upałów na północ raczej się nie przesunie, także w tym tygodniu no, taki upalny weekend jak był, czyli te 35 stopni raczej się nie powtórzy, czyli męczącego upału nie powinno już być, chociaż jak wspomniałem, no, ten poniedziałek będzie jeszcze gorący w wielu miejscach, później raczej bardzo ciepło, gorąco, czyli ta granica 25-27 na północy, nawet poniżej 20 stopni. Noce zaczną się nieco bardziej rześkie w drugiej połowie tygodnia. Miejscami na północy Polski nawet około 10-12 stopni, także będzie się na pewno dobrze spało, a mieliśmy w weekend noc tropikalną, czyli było powyżej 20 stopni w najchłodniejszym okresie nocy. Czyli przed nami no, takie typowe lato, polskie lato. Lipiec jest miesiącem zaliczanym średnio do najcieplejszych w roku, także no, upały nie powinny nas w tym okresie dziwić. No i dobrze, jak robi się nieco chłodniej, to też ten oddech jest potrzebny po to, żeby faktycznie czuć się dobrze i żeby jakoś przetrzymać te upały. Ja znalazłem jeszcze taką informację, że a propos tych rekordów w rzezi koło Pragi było 38 stopni, 38,6, więc no to już jest taka temperatura, która faktycznie może dać się we znaki, pomijając już falę upałów, która między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy na przykład w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie na termometrach powyżej 50 stopni Celsjusza. Pogoda daje się we znaki na całym globie, również w Polsce. Dzisiaj między innymi burze, o tym mówiliśmy, ale w czasie burz również mogą pojawić się opady gradu, co też jest niebezpieczne i przed tym należy przestrzec wszystkich słuchaczy. Na przykład trzeba znaleźć lepsze niż pod drzewem miejsce do zaparkowania, żeby nie było żadnych szkód. Także tak to będzie zdecydowanie wyglądało. Zdecydowanie na burzę trzeba uważać, bo to groźne zjawisko. Najlepiej przeczekać w domu, ewentualnie w zamkniętym samochodzie z dala od dużych drzew. W samochodzie nic tam oprócz tego, że drzewo może spaść, no nie zagraża. Pioruny nam w samochodzie nie zagrażają. Także zamknięte pomieszczenia, śledzić prognozy, patrzeć w niebo. Są radary oczywiście, są radary burzowe. No, możemy to śledzić, także na pewno uważajmy na siebie, bo oczywiście zjawisko. Tak jest. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był klimatolog i popularyzator nauki Rafał Maszewski, autor serwisów pogodowych Pogoda w Toruniu.pl. Dobrej pogody życzę i wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia. My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear?

Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Mało ci? Mało? Przestań! Zostań go! Nic nie zrobił! Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. W Trójce czas na serwis kulturalny, który przedstawi Jacek Pietrasik. Na początek kartkę z kalendarza. 17 lipca urodzili się na przykład Zbigniew Zamachowski, aktor, lektor, kompozytor, czy Doniu, raper, producent muzyczny. Tego dnia też odeszła Billie Holiday, amerykańska wokalistka jazzowa i swingowa, uznawana za najbardziej charyzmatyczną wokalistkę swojego pokolenia. A dzisiaj możemy zaprosić Państwa na takie spektakle jak we wiosce artystycznej Janowo pod Rewalem o 20.15 wakacyjny romans pokaże Teatr Nowy z Łodzi, scena impro. W Warszawie o 17.00 musical Flamenko Namiętne na Placu Konstytucji. O 19.30 Głową w piasek w Teatrze Polonia i Wspólnota Mieszkaniowa w Teatrze Komedia. O 19.00 w stolicy Małopolski w Nowochódzkim Centrum Kultury 13. Krakowskie Miniatury Teatralne. Festiwal potrwa do 23 lipca, a jego gośćmi będą m.in. Warszawski Garnizon Sztuki, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu czy Awe Teatr z Rzeszowa. W Krakowie też od dwóch dni trwa 24. Festiwal Tańców Dworskich Krakowia Tanca. Uczestnicy mają okazję nauczyć się tańców greckich, francuskich, hiszpańskich czy włoskich. Od dzisiaj warsztaty zorganizowane na stadionie na Placu na Groblach. Teraz wystawy. Muzeum Łazienki Królewskie, Kolor życia Frida Kahlo. To wystawa poświęcona jednej z najważniejszych i najciekawszych artystek XX wieku. Do wyjątkowego świata meksykańskiej malarki wprowadzają nas kolory, obrazy, zdjęcia, a integralną częścią wystawy jest plenerowa instalacja na dziedzińcu pod Chorążówki, odtwarzająca fragmenty niebieskiego domu Fridy Kahlo, w którym artystka się urodziła, wychowała, tworzyła i zmarła. O 14.15 na naszej antenie dr Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, opowie Justynie Grabasz o wystawie poświęconej sztuce rokokowej i neorokokowej na Śląsku, zatytułowanej Szaleństwo Rokoka. Kończymy koncertowo. PGE Narodowy jeszcze nigdy nie był tak różowy jak wczoraj wieczorem. Swój koncert zagrała na nim mega gwiazda muzyki pop, Pink. Dwugodzinne show było wypełnione jej największymi hitami. Przypomnijmy, supportowały ją m.in. Margaret czy Vicky Gabor. Pink to po Beyoncé kolejna światowa amerykańska supergwiazda, jaka odwiedziła naszą stolicę. A dzisiaj w Warszawie spokojniej, trochę mniejszą salę koncertową przy ulicy Podwale 13/15 wypełni muzyka Fryderyka Chopina. O 14.30 wystąpi Robert Skiera, wybitny polski pianista i kameralista, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. O 19.00 Kayo Nishimizu, znakomita pianistka pochodząca z Japonii, której od wielu lat drugą ojczyzną jest Polska. Mieszka u nas od 1987 roku. Wielka animatorka kultury polskiej w Japonii i japońskiej w Polsce. A na zakończenie o 20.30 profesor Maria Korecka-Soszkowska, wybitna postać świata muzyki, laureatka najważniejszych, renomowanych krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. To były serwisy kulturalne w Trójce, Jacek Pietrasik. No to warto jeszcze uzupełnić kalendarium, bo 17 lipca w 1937 roku urodził się w Małkini Górnej Stanisław Aleksy Tym, czyli polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, satyryk, reżyser, scenarzysta, no i też literat. To tak a propos słynnej sceny z Rejsu, kiedy to Kaowiec, grany przez Stanisława Tyma, mówił o tym, kiedy się urodził, że w lipcu, właściwie w drugiej połowie lipca, czyli 17 lipca, wszystkiego najlepszego, panie Stanisławie. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wave. Where the sirens sing, warm me up in a nova's glow, and drop me down to the dream below, cause I'm Trzeci Polskiego Radia. Jak mam się pożegnać? czas, tylko czas. Stan zapalny, czyli jak mam się pożegnać, to jedna z propozycji do kolejnego wydania listy przebojów programu trzeciego. Jedna z trzech propozycji. Stan zapalny, jak mam się pożegnać, Ignacy Samoloty, ale też jest Lee Garvey, Free Like the Ocean. To są trzy utwory, które walczą o wejście do podstawowej trzydziestki, a na miejscu pierwszym niezmiennie Depeche Mode z utworem Ghosts Again. I to było 67. notowanie, które można było usłyszeć w ostatni piątek. Głosowanie na notowanie numer 68 trwa do piątku do godziny 12, więc można głosować zarówno na stronie Trójki, jak i w trójkowej aplikacji. A Stan zapalny to właściwie Staś Szymański, młody wokalista, który między innymi uczył się we Francji. Widzowie mogą kojarzyć z The Voice Kids tego właśnie artystę, a kolejne piosenki oczywiście przed nami, więc Stanisław z nami się nie żegna, tylko proponuje kolejne dźwięki. Proszę rozważyć w kontekście oczywiście te głosowania, tę propozycję, a przed nami nagranie nieco starsze, ale cały czas brzmi fantastycznie, czyli The Stranglers Golden Brown. Texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. She's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut 11. Jak krzyżacy z Malborka próbowali sobie radzić z kamieniami nerkowymi i co ma z tym wspólnego zamek w Sztumie? Sekrety jednej z krzyżackich warowni i mieszkańców zdradzą teraz Państwu w Trójce po Królewsku Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po Królewsku. Ta budowla zawsze pozostawała w cieniu swojego wielkiego sąsiada, którym jest zamek w Malborku. Zamek w Sztumie, bo o nim dziś opowiemy, jest niezwykle malowniczo położony, choć na pierwszy rzut oka trudno go dostrzec. Dopiero zdjęcia lotnicze pokazują, iż założenie zbudowane jest na wąskim przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami, a położenie warowni właśnie w tym miejscu pozwalało na całkowitą kontrolę ważnego szlaku. Najstarsze informacje o Sztumie pochodzą z lat 30. XIII stulecia. W 1236 roku miejscowy gród został zdobyty przez krzyżaków. Początkowo zakonnicy założyli tu jedynie folwark i umocnili drewnianą strażnicę, gdyż znaczenie strategiczne Sztumu nie było wówczas tak znaczące. Dopiero w 1326 roku przystąpili do budowy zamku, który miał być osłoną Malborka właśnie od strony południowej. A kształt zamku wytycza oczywiście też wielkość przesmyku, musiał być dopasowany. Tak, dlatego warownię zbudowano w formie nieregularnego pięcioboku. Założenie otoczono murami z wieżami i basztami, dodatkowo wykopano fosy, które wzmacniały jego obronność. Brama wjazdowa wraz z mostem zwodzonym umieszczona była po południowo-zachodniej stronie murów. Tu także znajdowała się główna, najwyższa wieża. W północno-zachodnim rogu zamku stanęła sześcioboczna baszta, nazywana więzienną, a w północno-wschodniej części murów baszta czworokątna. A na początku XV wieku sztumska warownia została rozbudowana. Powiększono południowe i wschodnie skrzydła, a przy zachodniej części murów powstał budynek, w którym umieszczono pomieszczenia reprezentacyjne. Powstały także dodatkowe budynki gospodarcze, m.in. spichlerz i stajnie. Działania te były spowodowane zwiększeniem popularności Sztumu wśród wielkich mistrzów zakonu Konrada i Ulryka von Jungingena. Krzyżacy urządzili tu letnią rezydencję oraz bardzo często przebywali na polowaniach. Zresztą o zwierzyńcu mówi wzmianka z 1406 roku. Jeszcze wcześniej, bo w 1401 roku założono winnicę oraz, co ciekawe, jeśli mówimy o brutalnych krzyżakach, ogród różany. Czyli można powiedzieć, że takie ogródki działkowe rodziny von Jungingen. W XV za to wieku zamek w Sztumie przechodził z rąk do rąk. Po przegranej bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku zamek został opanowany przez rycerzy Jagieły, a ten zostawił w Sztumie zbrojny oddział. No niedługo potem warownia ponownie trafiła w ręce krzyżaków. No i tak zamek przechodził z rąk do rąk, aż w 1466 roku znalazł się we władaniu Polaków. No i do lat 70. XVIII stulecia był siedzibą starostów. No to położenie mogło to sugerować, ale powiedzmy otwarcie, Sztum był niezwykle często oblegany. No i w 1626 roku sztumska warownia nie oparła się wojskom szwedzkim i została zajęta. Trzy lata później zamek był miejscem schronienia króla Gustawa Adolfa po przegranej bitwie pod Trzcianą. No niestety w czasie wojen ze Szwedami zamek został zniszczony, także w czasie stacjonowania w nim szwedzkich wojsk. A po pierwszym rozbiorze Polski jego znaczenie również zmalało. W tym czasie zaczęła się rozbiórka zniszczonych murów. Na szczęście w zamkowych budynkach umieszczono urzędy, dzięki czemu po jakimś czasie zaprzestano tego procederu. Ale na szczęście zamek swoje znaczenie na turystycznej mapie Polski odzyskał pod koniec zeszłego stulecia. No tak, w latach 90. XX wieku przeprowadzono remont południowego najlepiej zachowanego skrzydła. Całkiem niedawno, bo od 2018 roku w warowni powstało muzeum, które jest oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku, więc zachęcamy, aby również i Sztum wpisać sobie na listę wakacyjnych celów. A tym bardziej, że podobno miejscowa woda czyniła cuda. Podobno w XV wieku mistrzowie zakonu często cierpieli na kamienie nerkowe, czego przyczyną była fatalna jakość woda, którą pito w twierdzy w Malborku. Więc aby nieco podreperować swoje zdrowie, krzyżacy w ciepłych miesiącach przyjeżdżali do zamku w Sztumie, bowiem tutejsza woda uchodziła za leczniczą. No i jeszcze nie zapominajmy o tym ogrodzie różanym. Róże i woda, to drodzy Państwo, szczególnie dla kobiet są lecznicze przecież przymioty. Do Sztumu zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. 11:55, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Bo jest paru ludzi, bo